اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجتا ہے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے روز اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں، ایک بار میں ایک درخت کے پاس پہنچا جس کے نیچے ایک شخص آرام کر رہا تھا، اور اس نے ایک چمڑے سے اپنے اوپر سایہ کر رکھا تھا۔ چمڑا سورج سے ہٹ گیا تھا، اس لیے میں نے درست کر دیا۔ جب سونے والا بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو رسول اللہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو میں نے جو کچھ کیا تھا وہ ان سے عرض کر دیا، تو فرمانے لگے، اے جریر، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے عاجزی اختیار کرو، کیونکہ جو شخص دنیا میں اللہ تعالی کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ بروز قیامت اسے سر بلندی عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، تواضع، انکساری اور عاجزی، یہ بہت ہی پیاری سنت ہے، اور آج کل یہ اگر نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے۔ آج کل ہر ایک اپنی اکڑ فوں میں نظر آ رہا ہے، یعنی اکثریت تواضع اور انکساری سے دور جا پڑی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، اور اسے ایک لگام ڈالی جاتی ہے جس کے ساتھ اسے روکتے ہیں، بس اگر وہ، یعنی وہ آدمی، اپنے نفس کو اونچا کرتا ہے تو وہ اسے کھینچتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، یا اللہ اسے پست کر دے، نیچا کر دے۔ اگر وہ اپنے نفس کو پست کرتا ہے یعنی نیچا کرتا ہے تو وہ فرشتے یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسے بلند کر دے۔ تو معلوم ہوا کہ جو عاجزی کرتا ہے فرشتے، وہ دونوں اس کے لیے دعا کرتے کہ یا اللہ اس کو بلندی عطا کر دے، اور جو اکڑتا ہے اسے، اس کے لیے وہ ذلت کی دعا کرتے ہیں کہ یہ نیچا ہو جائے۔ تو تکبر یہ بہت بری شے ہے، جبکہ عاجزی بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاد سیاغ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، جو شخص معاف کرتا ہے اللہ تعالی اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو اللہ تعالی کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا رتبہ بلند فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ نے دیکھا کہ معاف کرنے والے کی عزت بڑھائی جا رہی ہے، مگر آج کل ہمارا نظام شیطان کے ہاتھوں میں گویا چلا گیا اور شیطان نے ہمیں بہت سخت بنا کر رکھ دیا. ہم کسی کو معاف کرنا جانتے ہی نہیں. جب تک اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دینے ہمیں چین نہیں آتا, بلکہ وہ بانگے دہل اعلان کرتے سنائی دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو شریف کے ساتھ شریف ہیں اور بدمعاش کے ساتھ بدمعاش. گویا معاف کرنا, درگزر کرنا, یہ ہماری ڈکشنری ہی میں نہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, معاف کرنا اختیار کیجئے کہ اس سے عزت میں کوئی فرق نہیں آتا, بلکہ حدیث پاک میں تو فرما دیا گیا کہ اس سے کہ جو شخص معاف کرتا ہے اللہ تعالی اس کی عزت بڑھاتا ہے. اگر واقعی معاف کرنا سب اختیار کر لیں تو ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ سکھی ہو جائے, توازن اور انکساری اپنا لیں تو ہر طرف امن کا دور دورہ ہو جائے. تو آج تو کوئی کسی سے نیچا ہے نہیں, ہر ایک سیر پر سوا سیر بنا پھرتا ہے. اگر کمزور انتقام نہیں لے سکتا تو دوسرے طاقتور کا سہارا لیتا ہے اور اپنے مراسم کی بنا پر دوسرے لوگوں کے ذریعے انتقامی کاروائی کرتا ہے, یہاں تک کہ معاذ اللہ کی رائے کے قاتلوں کے ذریعے بھی اپنے حریفوں کو قتل کروایا جاتا ہے. اور شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے قتل نہیں کیا, ایسا نہیں. آپ اس حدیث پاک میں اپنا انجام خود تلاش کر لیں کہ اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ اگر کسی مسلمان کے قتل میں زمین و آسمان والے سب شامل ہو جائیں تو اللہ تعالی سبوں کو اوندے منہ جہنم میں داخل فرمائے گا. ظاہر زمین و آسمان والے سب مل تو نہیں سکتے ایک کے قتل پر, لیکن ایک مثال دی گئی کہ ایک ہو, دو ہو, دس ہو, بیس ہو, سو ہو, ہزار ہو, کتنے ہی آدمی ایک مسلمان کے خون ناحق میں شریک ہوں تو سب کے سب جہنم ہی. تو پتا چلا کہ جس نے قتل کیا وہ جہنمی ہوا اور جس نے قتل پر اکسایا وہ بھی جہنمی ہوا, جتنے کسی کو قتل پر مامور کیا وہ بھی جہنمی ہوگا, اور جو کسی مسلمان کے قتل پر راضی ہوا اس کا کیا بنے گا, وہ بھی تو جا رہا ہے جہنم کی طرف کہ مسلمان کے قتل پر راضی ہو رہا ہے. تو یوں مطلب بات بڑی دور تک پہنچتی ہے. تو اے کاش ہم عاجزی اختیار کریں, اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہیں. اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان ہے. اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو محتاجی کی حالت میں نہ ہونے کے باوجود تواضع کرتا ہے, یعنی مالدار ہے پھر بھی عاجزی کرتا ہے, اور جو مال جمع کیا اسے گناہ کے علاوہ مقام پر خرچ کرتا ہے, کمزور اور مسکین لوگوں پر رحم کھاتا ہے, اور فقہ و حکمت والوں کی مجلس اختیار کرتا ہے. تو اس شخص کے لیے حدیث پاک میں بشارت ہے, خوشخبری ہے کہ جو مالدار ہونے کے باوجود, صاحب حیثیت ہونے کے باوجود عاجزی اختیار کرتا ہے, اور جو کچھ مال ہے اسے گناہ کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا بلکہ اچھے اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے, کمزوروں اور مساکین پر رحم کھاتا, ان کی ہمدردی بجا لاتا ہے, اور فقہ و حکمت والوں کی مجلس اختیار کرتا, یعنی علماء اور حکما یعنی داناؤں کی صحبت حاصل کرتا ہے. تو اس حدیث پاک میں کئی مدنی پھول ملے کہ جو ان مدنی پھولوں کا گلدستہ بنا لے اور اپنی قبر میں لے جائے تو انشاءاللہ اس کی قبر جو ہے وہ خوشبوؤں سے مہکتی ہوگی. کہ اگر مالدار بھی ہے تو بھی عاجزی کرے, اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ مالدار اور عاجزی کرے, وہ سادگی تو اپنا ہی نہیں سکتا, مالدار کو تو ناک رکھنی ہوتی ہے اپنی, تو وہ اپنا بنگلہ کوٹھی بھی ایسا ڈیکوریشن اس میں سجائے گا کہ لوگ دیکھ کر واہ واہ کریں, خوبصورت کارپیٹ اس میں بچھائے گا. نہ جانے یہ کیسے منحوس پیسے ہیں جو لوگوں کے قدموں میں بچھائے جاتے ہیں, لوگ جن کو روندتے, ہزاروں لاکھوں روپے کے کارپیٹ لوگوں کے قدموں کے تلے بچھا دیے جاتے ہیں, جس کا مقصد کیا. یہ تو ایسی اس پہ تو مطلب انہیں کراہیت آتی ہے کہ نہ جانے کتنے بچے اس پر موتتے ہوں گے. جو گھروں میں کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں تو آپ کے اپنے بچے بھی اس پہ پیشاب کرتے ہوں گے, اب کیا آپ اس کو پاک کرتے؟ ہاں, پانی کا چھڑکا ڈال دیتے, پانی کے چیٹے ڈال دیتے, پاک کر لیتے. تو ایسے کوئی پاک تھوڑی ہوتا ہے. یعنی عام جہالت کا دور دورہ ہے. کارپیٹ پر جہاں بچے نے پیشاب کیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں پانی کا چیٹا مار دو تو یہ پاک ہو جائے گا. نہ اس طرح پاک نہیں ہوتا, بلکہ کارپیٹ کو تو پاک اس طرح کیا جائے گا, ایک تو اس کا جو دھونے کا طریقہ ہے کہ اتنا پانی بہا جائے, اتنا پانی بہا جائے کہ نجاست کو لے کر چلا جائے. اب اس کو اس طرح تو مشکل ہے, نہر اور سمندر پر لے جا کر دھونے سے رہے, نچوڑنا بھی اس کو ممکن نہیں ہے, تو اب اس مصیبت کو کیسے پاک کیا جائے؟ تو اب اگر بچے نے موت دیا, چاہے ایک دن کا بچہ ہو, اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے. 100 سال کے بوڑھے کا اور ایک دن کے بچے کا پیشاب دونوں ہی ناپاک ہیں اور نجاست غلیظہ. تو اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ بھی غور سے سن لیجئے. اس کو پانی سے جس حصے میں پیشاب ہے اتنے حصے کو, اب بیچوں بیچ پیشاب کر دیا اس نے کارپیٹ کے, اس حصے کو دھوئیں گے کیسے ہم؟ کاٹ کر ٹکڑا لے جا کر تو دھونے سے رہے, بڑا یہ نوسط چاہیے نہیں, پتہ نہیں کس نے ایجاد کر دیا اس کو. اور مسلمانوں کے گھر میں لا بچھایا, مساجد میں بھی بچھا دیا, مساجد میں بھی بچے موتتے ہوں گے, چوہے بھی مینگنیاں کرتے ہوں گے, چھپکلیاں بھی مینگنی کرتی ہوں گی, چھپکلی کی مینگنی بھی ناپاک ہوتی ہے, لوگ شاید اس کو پاک سمجھتے ہوں گے, وضو خانے پر بھی دھری رہتی ہیں وہ, اور لوگ پچ پچ پچ اس کو وضو کر رہے ہوتے, معاذ اللہ. تو چوہے اور چھپکلیوں کی مینگنیاں جو ہیں وہ ناپاک ہوتی ہیں, اگر وہ پانی میں چلی گئی ٹھہرے پانی میں تو اس پانی کو بھی ناپاک کر دیں گی. تو بہرحال کارپیٹ کو پاک کرنے کا طریقہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اس کو وہ حصہ جس میں جو ناپاک ہو گیا پیشاب بچے نے کر دیا تو اس حصے کو دھوئیں. اب ظاہر ہے کہ اگر بیچوں بیچ ہے تو وہ پانی لڑک لڑک کر چاروں طرف پھیلے گا. تو بہرحال اب اس حکمت عملی کے ساتھ آپ دھوئیں, جو میں طریقہ عرض کر رہا ہوں کہ کارپیٹ کو دھوئیں اور اس کو لٹکائیں. اب اس میں سے پانی ٹپکے گا, نچوڑنا تو ممکن نہیں, تو اس کو پانی کو ٹپکنے دیں. ٹپکتا رہا, آخری قطرہ جب ٹپک گیا, اب ٹپکنا بند ہو گیا, تو یہ ایک بار دھونا ہوا, اب دوبارہ دھوئیں, پھر اس کو دوسری جگہ لٹکائیں, اس جگہ نہ لٹکائیں جہاں اس کا پانی پہلے سے رسی وغیرہ پر لگا ہوا ہے. اگر رسی پر نہیں لگا ہوا, اس طرح آپ نے لٹکایا دو, پھر اس جگہ لٹکا سکتے ہیں. خیر, تو اب دوبارہ اس کو لٹکایا, پانی ٹپکا, آخری قطرہ ٹپک گیا, یہ ہوا دو بار. اب تیسری بار اس کو دھوئیں اور اسی طرح اس کو لٹکا دیں. اب جب آخری قطرہ اس کا ٹپک جائے گا تب کہیں جا کر یہ کارپیٹ پاک ہوا. اب بتائیے مالدار کی شامت آئی کہ نہیں, اس نے لاکھوں روپے کارپیٹ میں پھنسا کر اتنی بڑی مصیبت اپنے سر لے لی کہ اس پر بچوں نے پیشاب کیا اور پتہ نہیں کیا کیا نجاست میں اس پر گر جاتی ہوں گی. تو یہ فرش مٹی کا سیمنٹ کا اچھا نا, بے شک موزائک کر دیا اس پر یا ماربل ہی لگا دیا تو کم از کم یہ کہ پاک تو ہو جائے گا آسانی سے. اس پر اگر بچے نے پیشاب کر دیا تو پانی کا پوچا مار دیا, اس کو دھونا بھی ضروری نہیں ہے. وہ اگر پیشاب کا یا نجاست کا اثر فرش, مٹی, سیمنٹ جو بھی ہے اس فرش پر نجاست کا اثر نہ رہا تو یہ جگہ پاک ہو گئی, اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو کتنا آسان سا نسخہ ہے. ہاں ایک اس میں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی جگہ سیمنٹڈ وغیرہ دھو کر پاک نہیں کی, ویسے ہی سوکھ کر پاک ہو گئی, تو اس پر نماز تو ہو جائے گی جبکہ نجاست کا اثر نہ رہا, مگر اس جگہ سے تیمم نہیں کر سکتے. اور وہ جگہ اگر دھل کر پاک ہو گئی یا رگڑ کھا کر پاک ہو گئی تو تیمم بھی کر سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مالدار عاجزی کہاں سے کرے فی زمانہ, بہترین شوکیز اس نے رکھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں ہزاروں روپے کے تو گلدستے اور گلدان رکھے ہوئے, خواہ خواہ کے نقلی پھول سجا کے رکھے ہیں. لو بھائی اپنے اندرونی گھر کے حصے میں تو بے شک وہ پرانے کپڑوں کا ڈھیر رکھا ہوا ہے اور ٹوٹے پھوٹے کچرے پڑے ہیں, لیکن اس بیچارے کو دیکھو کہ اس نے اپنا ڈرائنگ روم جو ہے اس کو کیسا سجایا. لاکھوں روپے کا فرنیچر ڈالا, بہترین صوفہ سیٹ رکھا, زبردست اس میں کارپیٹ بچھایا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے الا بلا اس میں لا کر رکھی ہوئی ہے. تو یہ عجزی کا ہے, یہ ڈرائنگ روم میں سب کیوں سجایا آپ نے؟ اسی لیے نا کہ چار آدمی دیکھیں, مہمان آپ کے دیکھیں تو واہ واہ کریں. قربان گائیے حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکمت پر. آپ فرماتے ہیں کہ اگر مالدار کے گھر کی آپ سجاوٹ دیکھو تو لگی ہو, کسی کا گھر جانا ہوا اور وہاں سجاوٹ ہو تو اس کو دیکھو ہی مت. آپ دیکھو گے تو وہ پھولے گا, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ دیکھیں, ورنہ اپنے کچن کو کیوں نہیں سجاتے, اپنے دیگر مطلب یعنی کہ اسٹور روم کو کیوں نہیں سجاتے, ساری سجاوٹیں ایسی ہی جگہ کیوں رکھتے ہیں کہ جہاں لوگوں کی نظر پڑے. یہ گلدستے اور مطلب مختلف شو پیسز یہ ایسی جگہ پر کیوں رکھی جاتی ہے کہ جہاں لوگوں کی نظر پڑے؟ تو یہ آدمی کی احساس کمتری کا شکوہ کر رہی ہے کہ یہ اب چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں, میری واہ واہ. اچھا اس میں مذہبی لوگ نہیں بچتے, مذہبی لوگ بھی بچ نہیں پاتے. میں نے نوٹ کیا ہے کہ جن کو جیسے مذہبی ماحول مل گیا, مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا, تو اب وہ مذہبی کتابیں بھی ڈرائنگ روم میں رکھتا ہے. لیجئے بھائی, ارے ڈرائنگ روم میں کیوں رکھا ہے, اس کو بیڈ روم میں رکھ لیتے, تو اپنے منہ سے نہیں بولے گا لیکن میں اس کے دل کا چور پکڑتا ہوں. وہ ڈرائنگ روم میں غالباً اس لیے رکھتا ہے کہ اس کے دوست احباب جب تشریف لائیں گے تو دیکھیں گے چھو اتنی کتابیں اس کے پاس, واہ بھائی بڑا علم ہے اس کے پاس, تو بڑا مطالعے کا شوق ہے. حالانکہ اس نے کتابیں خالی لا کر رکھی ہیں, کھول کر تو کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا. اور بیچارہ یہ مسل بھول گیا کہ گدھے پر اگر نفسیات کی کتابیں لاد دی جائیں تو وہ ماہر نفسیات نہیں بن جاتا. تو اسی طرح کسی بدھو کو ہزاروں کتابیں وہ اپنے گھر پہ سجا لے تو وہ عالم دین نہیں بن جاتا, علامہ نہیں بن جاتا. عالم علم سے بنتا ہے, کتابیں رکھنے سے نہیں بنتا. تو یہ ریاکاری نہیں لگتی آپ کو کہ اپنے ڈرائنگ روم میں کتابیں سجا دے گا؟ مقصد کیا, کیا ضرورت ہے اس کو؟ علم یا آپ اندر بھی رکھ سکتے تھے اور پڑھنے کے لیے اپنے, اگر ذاتی مطالعے کے لیے تو اندر سے ہی تھی. اور اگر لوگوں کو دکھانا ہے, ریاکاری کرنی ہے, ٹھیک ہے آپ جانے, آپ کی آخرت جانے, میں نے تو صاف بات کر دی, سب کی سمجھ میں تو یہ باتیں آتی بھی نہیں ہوں گی, آئیں گی بھی کیسے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو حکمت نصیب فرمائے, اپنا خوف عطا فرما دے, تو پھر یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین کس طرح توازو اختیار کرتے تھے, اور آج کل ہم تکبر کے اور خود نمائی کے کیسے کیسے اسباب مہیا کرتے ہیں اور پھولتے چلے جاتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھولتے چلے جاتے ہیں. تو اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو محتاجی کی حالت نہ ہونے کے باوجود عاجزی کرتا ہے, اور جو مال جمع کیا اسے گناہ کے علاوہ مقام پر خرچ کرتا ہے, نیک کاموں میں, اچھے کاموں میں ضرورتاً اس کو خرچ کرتا ہے, اور ضعفاء اور مساکین پر رحم کھاتا اور علماء اور داناؤں کی صحبت اختیار کرتا ہے. ایسے کے لیے خوشخبری ہے. اللہ اکبر. ہمارے اسلاف کی عاجزی تو ملاحظہ فرمائیے. حضرت سیدنا ابو سلامہ مدینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس مسجد قباء میں تشریف رکھتے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے. افطار کے وقت ہم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں دودھ کا ایک پیالہ لے آئے اور اس میں کچھ شہد ڈال دیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر چکھا تو اس میں شہد کا مٹھاس پایا. ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس میں کچھ شہد ڈالا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے رکھ دیا اور فرمایا میں اسے حرام نہیں کہتا مگر جو شخص عاجزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے اور جو آدمی تکبر کرتا ہے اللہ تعالی اسے ذلیل کرتا ہے. جو شخص کفایت شعاری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے مالدار بنا دیتا ہے. جو آدمی فضول خرچی کرتا ہے اللہ تعالی اسے محتاج کر دیتا ہے. اور جو شخص اللہ تبارک و تعالی کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرماتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک بار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت قدے میں چند صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ دروازے پر ایک سائل آیا. وہ اپاہج تھا جسے گھن آتی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندر آنے کی اجازت بخشی. جب وہ داخل ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا پھر فرمایا کھاؤ. تو قریش میں سے ایک شخص کو اس سے گھن آئی, نفرت کرنے لگا ہو. تو مرنے سے پہلے وہ شخص سائل ہی کی طرح اس بیماری میں مبتلا ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ کسی بدصورت کو دیکھ کر یا مریض کو دیکھ کر اس سے کراہیت نہ کی جائے. دل میں کراہیت کی کیفیت پیدا ہونا یہ آدمی کے مجبوری ہے, مگر یہ کہ اس کو دفع کرے, اس کراہیت کو, اس بیزاری کو دفع کرے اور اس مریض کے ساتھ اس طرح پیش آئے کہ اس کی دل جوئی ہو, نہ کہ اس کو احساس محرومی ہو کہ میں اپاہج ہوں, میں خوبصورت نہیں ہوں, بد شکل ہوں یا میرے زخم بہ رہا ہے تو اس سے لوگ گھن کھا کر دور بھاگتے ہیں. اس کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو انسیت ملنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے بیزار ہوں اور کل وہی بیماری ہمیں بھی لگ جائے تو ہم کیا کریں گے. اس میں کسی کا بس تو نہیں چلتا. اب جیسے کوئی اکلا کر بولتا ہے تو اب اس سے لوگ کراہیت کریں, اس پر ہنسیں, تو اب اس بیچارہ وہ قصدن ایسا تھوڑی کرتا ہے, بلکہ وہ تو آپ سے زیادہ وہ خود اپنی سعادت سے بیزار ہوگا. وہ بھی کہ لوگ مجھ سے کتراتے ہیں, لیکن اس غریب کا بس چلتا نہیں نا. اس کا بس چلتا تو وہ اپنے آپ کو صحیح کر لیتا. تو اس لیے کسی میں کیسی ہی جسمانی خامیاں ہوں ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, کہ اللہ تعالی کی جو مشیت ہے وہ ہم نہیں جانتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صحیح ہو جائے اور ہم اس جیسے ہو جائیں. جیسے کہ اس شخص کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص نے اس سے گھن کھائی، نفرت کی، تو مرنے سے پہلے پہلے وہ اسی کی طرح بیماری میں مبتلا ہو گیا، یعنی ایسا اپائج ہو گیا کہ اس سے گھن آتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے اور میرے بندوں پر بڑائی ظاہر نہ کرے، دل میں میرا خوف جاگوزی کرے، دن بھر میری یاد میں مشغول رہے اور میرے لیے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے والا شان ہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو دنیا میں عاجزی اختیار کرتے ہیں وہ قیامت کے روز منبروں والے ہوں گے. ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو دنیا میں لوگوں کے درمیان، یہی لوگ قیامت کے روز جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو دنیا میں اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں، یہی لوگ قیامت کے روز پروردگار جل جلالہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے. تو عاجزی والے قیامت کے روز منبروں پر ہوں گے، مسلمانوں میں صلح کروانے والے قیامت کے روز جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. تو دو مسلمان لڑ جائیں تو اس میں صلح کروانی چاہیے، نہ کہ ایک کی دوسرے کو لگائی بجھائی کر کے مزید ٹکرا دیں اور لڑوا دیں، بلکہ مسلمانوں میں صلح کروائیں. الصلح خیر، صلح جو ہے وہ خیر ہے، بھلائی ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ روایت پہنچی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب تبارک و تعالی جب کسی بندے کو اسلام کی راہ دکھاتا ہے، اس کو اچھی صورت عطا کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ رکھتا ہے جو اس کے شایع نشان نہیں ہوتی، اس کے باوجود اسے تواضع بھی عطا فرماتا ہے، تو یہ شخص اللہ تعالی کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے. اللہ کے پیارے رسول بی بی آمینہ کے باغ کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فروانے معظم ہے. چار باتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی صرف اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے. خاموشی جو عبادت کا آغاز ہے، اللہ تبارک و تعالی پر توکل، عاجزی اور دنیا سے بے رغبتی، یہ چاروں نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے مقبولوں کو عطا فرماتا ہے. خاموشی، توکل، عاجزی اور دنیا سے بے رغبتی، دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے. خاموشی کو تو عبادت کا آغاز قرار دیا حدیث پاک میں، اللہ پر توکل، اللہ پر کامل بھروسہ، اور عجزی اور دنیا سے بے رغبتی. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے ساتویں آسمان تک بلندی عطا فرماتا ہے. حضرت امت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد پاک ہے، اے لوگو تم افضل عبادت، افضل عبادت یعنی تواضع عاجزی سے غافل ہو. گویا عاجزی کرنا یہ بہت افضل عبادت ہے، مگر یاد رکھیے کہ عاجزی زبانی جمع خرچ کا نام نہیں. جیسے آج کل زبانی تو ہر ایک اپنے آپ کو بولتا ہے میں فقیر مسکین، اپنے گھر کو بولے گا غریب خانہ، اپنے آپ کو غریب بولے گا، گناہگار بولے گا کہ میں گناہگار. تو یہ عاجزی کے الفاظ زبانی ہیں، ناجائز نہیں ہیں، مگر دل اور زبان یکساں ہونے چاہیے. یہاں دل اور زبان ہمارے یکساں نہیں ہوتے، یعنی ہم اپنے آپ کو گناہگار کہتے ہیں مگر کوئی گناہگار ہمیں کہہ کر تو دکھائے، زبان اس کی گدی سے کھینچ نہ لیں تو ہمارا نام نہیں. یعنی ہم اپنے آپ کو گرا ہوا اپنی زبان سے تو بولتے ہیں لیکن دوسرے کی زبان سے سننا پسند نہیں کرتے. تو یہ تو دل اور زبان کا اختلاف ہوا نا، اس میں گڑبڑ پیدا ہو گئی. تو عاجزی دل کے جذبات کا نام ہے. دل میں مسکینی اور عاجزی ہو اپنے آپ کو سب سے حقیر تصور کریں، اور پھر زبان سے بھی کہتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، پر اگر دل کے جذبات یہ نہیں ہیں تو پھر زبان کی عاجزی نہیں ٹھیک. حضرت سیدنا یوسف بن اسبات رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زیادہ عمل کے مقابلے میں تھوڑا سا تقویٰ کافی ہے، اور زیادہ کوشش اور مجاہدے کی جگہ تھوڑی سی عاجزی کفایت کرتی ہے. تھوڑا سا تقویٰ کافی ہے اور زیادہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، پرہیزگاری، ممنوعات سے بچنا بلکہ شبہات سے بھی بچنا، یہ تقویٰ، شک والی چیزوں سے بھی بچنا. تو اتنی عبادتیں کی مگر تقویٰ نہیں ہے، تو بہتر یہ کہ تھوڑا سا تقویٰ کر لیں. فرائض کے علاوہ عبادات جو ہیں یہ مراد ہیں، مطلب فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے. اسی طرح مجاہدہ کرنا، بہت عبادتیں کرنا، ریاضتیں کرنا، اس کی جگہ تھوڑی سی عاجزی کر لیں کہ وہ کافی ہو جائے گی. وہی دل کی عاجزی، اور جو آج کل نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے، سب زبانی جمع خرچ رہ گیا. تو حقیقی عاجزی جو ہے یہ بڑے بڑے مجاہدوں پر یوں سمجھو بھاری ہے، کہ بڑے بڑے مجاہدے کرتا ہے لیکن مزاج میں چڑچڑا پن ہے، جس کو دیکھو جھاڑتا ہے، لتاڑتا ہے، لوگوں کے دل توڑتا ہے، تو یہ کیسا متقی اور پرہیزگار ہے؟ تو ظالم شخص ہے کہ لوگوں کو بلا وجہ جھاڑتا ہے، لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے، کہ مسلمان کی دل آزاری کبیرہ گناہ ہے. اور بڑے بڑے پرہیزگار نظر آنے والے، اہل علم نظر آنے والے، داڑھی امامے والے ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، لوگوں کو جھاڑتے ہیں، بری طرح جھاڑتے ہیں، اس کا بیچارے کا مطلب ایسا دل ٹوٹتا ہے کہ اس کو کیا ہو جاتا، لیکن ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو لوگوں کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، عاجزی. اور اگر آپ عاجزی کریں گے تو لوگوں کے دل ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے عاجزی کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے، عاجزی کسے کہتے ہیں، تو فرمانے لگے تم حق کے سامنے جھک جاؤ. اگر تم کسی بچے سے بھی حق بات سنو تو اسے قبول کر لو، جو بھی حق بات کہے جھک جاؤ، بس قبول کر لو، چاہے بچہ ہو کہنے والا یا کسی نہایت ہی جاہل شخص سے سنو تو بھی حق بات کو قبول کر لو. لیکن یہاں تو چھوٹ میں جواب ملے گا کہ میاں جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں ہوئے, دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے جانے لگے اور ہمیں مسئلے بتاتے ہو, ہم سے زیادہ جانتے ہو کیا؟ کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ سنت ہے جو ہمیں بتانے آ گئے ہو, ہمیں سکھانے آئے ہو؟ میاں بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں, بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں ہم نے, جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں ہوا تم مولوی بن گئے اور ہمیں نصیحت, ہاں میں نصیحت کر رہے ہو, ہاں میں مسئلہ بتا رہے ہو. تو اس طرح کے بڑے بوڑھے بھی آپ کو معاشرے میں ملیں گے جو بےچارے ان کی آخرت کا پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ سارے تکبرانہ جملے ہیں, چاہے وہ بڑے سے بڑا علامہ کہے یا بڑے سے بڑا ضعیف بوڑھا کہے, ہیں تو تکبرانہ جملے. اگر وہ حق بات ہے تو قبول کر رہے, اگر واقعی وہ غلطی پر ہے سمجھانے والا تو اس کو جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو سمجھا دے جو صحیح بات ہے, اس کو بتا دے کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے, بات یوں نہیں بلکہ یوں ہے. ایک یہ سمجھدار آدمی کا طریقہ, متوازے اور منکسر المزاج آدمی کا انداز ہے. جھاڑنا تو بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر میں اس کی مان لوں گا تو میرا بھاؤ کم ہو جائے گا, تو اس لیے اپنا بھرم رکھنے کے لیے اس کو جھاڑ دیا. وہ غریب خاموش ہو کر چلا بھی گیا ہو, وہ کیا آپ سے بگاڑے گا؟ وہ غریب آپ سے پہنچ تو نہیں سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اسی طرح کے مظلوموں کی قیامت کے روز عید ہوگی, جب ایسے فنے کھاؤں کا دامن ان کے ہاتھ میں ہوگا اور یہ رب سے فریاد کریں گے کہ یا اللہ یہی تھا جس نے مجھے جھاڑا تھا. اس وقت آپ کا منصب, آپ کا عہدہ, آپ کی اپروچ, آپ کی دولت مندی, آپ کی بڑی بڑی اسناد آپ کو نہیں بچا سکیں گی. اب ناک کٹوا کر اپنی نیکیاں ان کو دینی پڑیں گی. اگر نیکیوں کے ذریعے بھی اس کا حق ادا نہ ہوا تو اس کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈلوانے ہوں گے اور بڑی بے آبروئی ہوگی, بڑی رسوائی ہوگی. جو لوگ آپ کو نیک سمجھتے تھے, جو آپ کو نہ جانے کیا کیا سمجھتے تھے, ان کے سامنے آپ کو جہنم کی جانب گھسیٹا جا رہا ہوگا, معاذ اللہ. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, اگر آپ واقعی عاجزی کرنا چاہتے ہو, عاجزی سیکھنا چاہتے ہو, عاجزی اپنانا چاہتے ہو, تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہو, اور جب تک مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرو گے اس وقت تک آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ عاجزی کا مفہوم سمجھ میں آئے. لہذا یہ سب سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لو.